Orta Doğu mazlumlarla kaynadı. Orta Doğu mazlumlarla kaynadı. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Küfre karşı başladı hak cihadı. Küfre karşı başladı hak cihadı. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Ümmetin imamı geldi İran'a. Tereddütsüz tabi oldu Kur'an'a. Yaydı bütün cihana. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Mesajını yaydı bütün cihana. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Yol gösterdi Muhammed ümmetine. Karşı koydu şeytan devletine. Yol gösterdi Muhammed ümmetine. Karşı koydu şeytan devletine. Seslendi İslam Cumhuriyeti'ne. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Seslendi İslam Cumhuriyeti'ne. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Süper güçler korkudan titrediler. Saddam'a acil emirler verdiler. Süper güçler korkudan titrediler. Saddam'a acil emirler verdiler. Kalleşe'de bir katliama girdiler. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Kalleşe'de bir katliama birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Ümmetin imamı geldi İran'a. Tereddütsüz tabi oldu Kur'an'a. Ümmetin imamı geldi İran'a. Tereddütsüz tabi oldu Kur'an'a. Mesajını yaydı bütün cihana. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Mesajını yaydı bütün cihana. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Yol gösterdi Muhammed ümmetine. Karşı koydu şeytan devletine. Yol gösterdi Muhammed ümmetine. Karşı koydu şeytan devletine. Seslendi İslam Cumhuriyeti'ne. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Seslendi İslam Cumhuriyeti'ne. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Unutmadık Halepçe katliamı, yaymalıyız tüm cihana İslam'ı. Unutmadık Halepçe katliamı, yaymalıyız tüm cihana İslam'ı. Yaşamalı bu ümmetin imamı, tekrar yükselsin Hüseyin'i feryadı. Yaşamalı bu ümmetin imamı, tekrar yükselsin Hüseyin'i feryadı. Ümmetin imamı geldi İran'a. Tereddütsüz tabi oldu Kur'an'a. Ümmetin imamı geldi İran'a. Tereddütsüz tabi oldu Kur'an'a. Mesajını yaydı bütün cihana. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Mesajını yaydı bütün cihana. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Yol gösterdi Muhammed ümmetine. Karşı koydu şeytan devletine. Yol gösterdi koydu şeytan devletine. Seslendi İslam Cumhuriyeti'ne. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı. Seslendi İslam Cumhuriyeti'ne. Birden yükseldi Hüseyin'i feryadı.